Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Шчыра вітаю шаноўных слухачоў. Найбольш адметнай візітоўкай старажытнай гародні была і застаецца Калужская царква. З небам, з нёмнам, зямлёю злітая, сэрцам нашым Калужа ўзрасла, як пісаў пра яе Уладзімір Караткевіч. З гісторыі забудовы Барысаглебскай царквы, з яе хрысціянскай дзейнасці, што да 1300 гадоў існавання, ведама зусім няшмат. Храм быў закладзены на тэрыторыі аднаго з гарадзенскіх пасадаў на пачатку 80-х гадоў 12-га стагоддзя. Ён адзіны з культавых пабудоў гарадзенскай архітэктурнай школы, што збольшага ацалеў і застаўся радаваць нашчадкаў. Фундатарам забудовы выступіў мясцовы князь Мсціслаў Усеваладавіч, які прысвяціў царкву святым заступнікам, братам Барысу і Глебу. Што датычыць звыклай назвы Калужская, то яна пазнейшая і тлумачыцца наступным чынам. Вялікі князь Вітаўт у 1405 годзе захапіў у палон жыхароў прыгараду Пскова Калужа і пасяліў іх непадалёк ужо існай гарадзенскай царквы. Адзінай крыніцай інфармацыі пра Барысаглебскую царкву да 1738 году ёсць хроніка, якую склаў архімандрыт даўняга базыльянскага калужскага манастыра Ігнат Кульчынскі. Гэтая праца яшчэ належна не ацэнена. Далейшая гісторыя храма больш ведомая. Найбольшую адметнасць царкве надаюць яе архітэктурныя асаблівасці. Выкарыстанне ў муроўцы шліфаваных камянёў рознай велічыні, круглыя слупы ў сярэдзіне, так званыя галаснікі ў сценах, падлога выкладзеная з маёлікавых плітак. Слово «маёліка» паходзіць, дарэчы, ад назвы гішпанскага гораду Мальорка, а тэхніка вырабу адмысловых каляровых плітак прыйшла да нас праз Італію. Адрознівалася Барысаглебская царква ад папярэдніх гарадзенскіх храмаў і сваімі апсідамі, але не будзем тут заглыбляцца ў нюансы дойлідства. Для нас важна, што гэтая царква перажыла некалькі эпохаў. Яна бачыла нашэсці галіцка-валынскіх князёў і крыжакоў, змены канфесійнай і нацыянальнай палітыкі, жахлівыя войны і іншыя катаклізмы. Дух займае, калі ўявіць, колькі людзей, сотки тысяч, тысячы тысяч, складалі тут свае малітвы да ўсявышняга, колькі трымалі хрост, узялі шлюб. А разам з тым царква стаіць у адзіноце. Як пісаў краязнавец Апанас Цыхун, на кручы Калужа ў задуме адна, маячыць бы прывід смугою спавіты. Найбольшыя праблемы зрабілі царкве не людзі, а стыхійныя паводкі ў 1853 і 1889 годах. У выніку першай з іх паўднёвая сцяна з часткай заходняй абвалілася ў Нёман. Страчаныя часткі бажніцы былі замененыя лёгкімі драўлянымі канструкцыямі і звычайным дахам. У такім выглядзе царква застаецца дагэтуль. Апошнія гады вакол рэканструкцыі Калужы зламана нямала дзідаў. На гэтую праблему існуе некалькі поглядаў. Ведаючы прыклады варварскай рэстаўрацыі, у розных гарадах сённяшняй Беларусі лепш бы унікальны храм не чапалі ўвогуле. Прынамсі да лепшых часоў. З Калужскай царквой звязаныя фрагменты і сучаснага беларускага адраджэння. Менавіта каля яе усталяваныя помнікі, пагоня на Грунвальд і камень у гонар Давыда Гарадзенскага. Менавіта ля падножжа царквы адбываліся ўрачыстыя святкаванні бітваў пад Воршай і Грунвальдам, канцэрты бардаў і першыя ў Новай Беларусі рыцарскія паядынкі. Тут складалі прысягу на вернасць краіне маладыя беларускія патрыёты. Не было сярод адраджэнцаў 80-х-90-х таго, хто не прыйшоў бы з сваёй дзяўчынай да сценаў Калужы на Нёманскае ўзбярэжжа. Не ведаю, як цяпер. Старая гародня – гэта найперш Калужа. Царква – уся як край наш, як сон, як вясна. На гэтым з вамі сёння развітваюся. Да новых сустрэч у Этэры. Радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.